do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma odpowiedzi na pismo ministra finansów o to, jak rozumieć uchwałę PKW, od której zależy subwencja dla Prawa i Sprawiedliwości. Pamięć kolegi zamordowanego przez pacjenta uczcili dzisiaj ratownicy medyczni w całym kraju. W amerykańskich miastach trwa akcja usuwania nielegalnych migrantów. Minister finansów musi jeszcze poczekać na odpowiedź ze strony PKW na swoje pismo. Andrzej Domański zwrócił się w nim o wykładnię uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z końca grudnia, która z jednej strony przyjęła sprawozdanie PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku zgodnie z decyzją Izby Sądu Najwyższego, a z drugiej stwierdziła, że nie przesądza, czy ta izba jest sądem. PKW po raz kolejny zajmowała się tą sprawą, członkowie komisji do porozumienia jednak nie doszli. Na stole leżały trzy propozycje, odpowiedzi jednak nie uzyskały akceptacji komisji. Emocji za to nie brakowało, mówił członek PKW Ryszard Kalisz. No dzisiaj była bardzo taka dyskusja prawnicza, ale już taka też było troszeczkę emocji. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zaproponował, by minister finansów otrzymał trzy różne odpowiedzi ze strony komisji. Na to jednak, jak mówił Ryszard Kalisz, zgody nie było. Były jakby trzy grupy, te, które głosowały za uchwałą z 30 grudnia. Ci panowie profesorowie, którzy się wstrzymali i te osoby, trzech adwokatów wraz ze mną, którzy byli przeciw. Żeby te trzy grupy właśnie niejako samodzielnie odpowiedziały, no ale nie została podjęta decyzja. Sprawa sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości za cały 2023 rok, którą także zajmowała się Izba Kontroli Nadzwyczajnej, nie została rozpatrzona. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ratownicy medyczni z całego kraju uczcili pamięć kolegi zamordowanego przez pacjenta. O 17:00 uruchomili sygnały alarmowe. W stacji pogotowia w Białej Podlaskiej, gdzie pracował zamordowany ratownik, zgromadzili się nie tylko personel medyczny, również dyrekcja, administracja i funkcjonariusze policji. Z naszym kolegą pracowaliśmy wiele lat, mówią ratownicy Dawid Szewczuk i Marcin Ślifirczyk. Przede wszystkim hołd koledze. Tu chodzi o kolegę, którego straciliśmy bezpowrotnie, wartościowego człowieka. To był człowiek, który mnóstwo doświadczenia miał. Wiele kursów, szkoleń odbywał na bieżąco, cały czas. Nie da się tego w żaden sposób opisać, co przeżywamy, jak się czujemy. Ten człowiek był naprawdę, mimo swojego wieku, wysportowany, spokojny. Zawsze był pomocny innym. Wdrażał mnie do pracy. Ta tragedia mogła dotknąć każdego z nas. Jest nam ciężko, jak się spotykamy tutaj między wyjazdami, jak mamy chwilę spokoju. Jest naprawdę nam ciężko. Jest w ogóle ciężko o tym rozmawiać. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w Siedlcach. Do mieszkania, gdzie odbywała się libacja alkoholowa, została wezwana karetka pogotowia. W czasie udzielania pomocy mężczyzna nożem ugodził w klatkę piersiową jednego z ratowników, drugiego zranił w rękę. Dzisiaj sprawca usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie. Agenci federalni w Chicago i innych amerykańskich miastach w całym kraju aresztowali setki imigrantów. Tylko w niedzielę zatrzymano ponad 950 osób. Nie wiadomo, ilu z nich zatrzymano w wiecznym mieście, w którym mieszka kilkadziesiąt tysięcy Polaków, nie posiadających uregulowanego statusu imigracyjnego. Prokurator generalny Illinois Kwame Raoul poinformował, że akcje federalnej policji imigracyjnej prowadzone są zarówno w samym Chicago, jak i na przedmieściach. Są to mniejsze miasteczka wchodzące w skład całej aglomeracji. Sytuacji z obawą przyglądają się Polacy licznie zamieszkujący chicagowską metropolię. Szacuje się, że kilkadziesiąt tysięcy z nich wciąż nie może zalegalizować swojego stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. To szczególnie wytężony czas dla polonijnych prawników imigracyjnych. Służymy rodakom nie tylko radą, ale i wsparciem psychologicznym, mówi Polskiemu Radiu adwokat do spraw imigracji Ewa Brożek. Każdy nasz klient ma pytania w związku z tym, jak zachowywać się w obliczu zatrzymania przez policję imigracyjną, czy też pokazywać dokumenty, czy zachować milczenie, czy dzwonić do adwokata. Staramy się dawać im jak najwięcej spokoju tak naprawdę w tej sytuacji i nie nakręcać tej spirali strachu, która i tak już jest podkręcana. Mówi dla Polskiego Radia Ewa Brożek. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Henrik Landerholm, doradca premiera Szwecji od bezpieczeństwa narodowego, zrezygnował ze stanowiska. Wcześniej media ujawniły, że mógł narazić bezpieczeństwo kraju. W sprawie wszczęto śledztwo. Polityk miał zostawić tajne dokumenty w dworku, gdzie odbywało się wewnętrzne szkolenie. Ostatecznie znalazła je sprzątaczka. Wcześniej przydarzyły mu się podobne wpadki. W 2022 roku zgubił telefon w ambasadzie Węgier i odzyskał go dopiero następnego dnia. Z kolei po jednym z wywiadów radiowych zostawił w rozgłośni swój notatnik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południowym zachodzie opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem. Na termometrach przeważnie od 3 do 6 stopni cieplej, na południu lokalnie od 7 do 10. Jutro na północy i zachodzie okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju lokalne przelotne opady, w centrum możliwa burza. Na termometrach będzie od 6 stopni miejscami na Przedgórzu Sudeckim, na wybrzeżu przez 10 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. To the night cities of my childhood days. see me looking back at you. Jest 22.11, Grzegorz Hoffman ponownie witam. Druga część programu, tak jak wspominałem, Massive Attack. Pierwszy utwór tej grupy już za nami, to była kompozycja Safe From Harm z debiutanckiego albumu tego zespołu Blue Lines. A dlaczego dzisiaj Massive Attack? Otóż dlatego, że przed kilkoma dniami Robert Del Naya, znany jako 3D, obchodził 60. urodziny. A Robert, jak fani zespołu Massive Attack wiedzą, no to właściwie chyba można zaryzykować takie stwierdzenie, że najważniejsza postać w zespole, dlatego że to jedyny członek Massive Attack, czy właściwie kolektywu całego związanego z Massive Attack, który brał udział we wszystkich nagraniach, pojawił się na wszystkich płytach długo grających jako jedyny, bo na przykład drugi bardzo też istotny członek zespołu, czyli Daddy G, był nieobecny na jednym albumie. Robert Del Naya, muzyk, kompozytor, raper, producent, autor tekstów, ale zaczynał jako graficiarz. Prawdopodobnie dlatego niektórzy podejrzewają go o to, że to on jest słynnym Banksym. Bez wątpienia ma tu też znaczenie to, że w jednym z wywiadów Banksy kiedyś powiedział, że ma na imię właśnie Robert. Czy tak jest rzeczywiście? Może się kiedyś dowiemy, a może nie. Teraz wracamy do muzyki, przechodzimy do drugiego albumu grupy Massive Attack, Protection. I o ile w pierwszym fragmencie Safe From Harm słyszeliśmy Shari Nelson i 3D, to w drugim w rolach głównych 3D i Tricky. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Well, lines say this loving's best. Well, leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live and I need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Take a walk, take a rest. Taste the rest.

zero, see me slow. I bounce off walls, that's my footing and fall. Can be sweet though, incomplete though. And the frames will freeze. See me on all fours. Remote control. They come to me. Rising Sun, 3D i Daddy G w duecie, a wcześniej Inertia Creeps i tam solo 3D. Żeby Państwu udowodnić, czy też wykazać, jak ważną postacią jest Robert Del Naya dla społeczności Bristol i nie tylko, dodam, że w roku 2009 został uhonorowany nagrodą Ivor Novello za wybitne osiągnięcia na polu muzyki. Poza tym nagrywał, a właściwie współpracował na różnych polach artystycznych z wieloma muzykami i nie tylko. Uncle, Thom Yorke, Jean-Michel Jarre, to są wszystko nazwiska artystów, z którymi właśnie Robert Del Naya miał przyjemność współpracować. Do takiej, tego rodzaju współpracy doszło również na początku wieku, kiedy to wspólnie z Davidem Bowie zrealizowali piosenkę Nature Boy na potrzeby filmu Moulin Rouge. words from pages, paper thin, scented by the naked eye, early sunrise. Butterfly Caught, fragment płyty 100th Window grupy Massive Attack z roku 2003. Wspólna kompozycja Roberta Del Nai i Nila Dawidża, a wokal należy tylko do 3D, czyli Roberta właśnie w tym utworze. Robert jest, już wspominałem o tym, że jest uzdolnionym graficiarzem i plastykiem, a jego prace to m.in. okładki i książeczki do płyt Massive Attack. Dodam, że 3D jest daltonistą, co no, chyba rzadko się zdarza wśród plastyków, a mimo to daje radę i to całkiem nieźle. Wystarczy, że ma podpisane farby odpowiednio, jaki to kolor i już wszystko się zgadza. Oczywiście to w skrócie, ale Mniej więcej tak to wygląda. Wracamy do muzyki, płyta Heligoland, oczywiście Massive Attack. Invisible, the last of the last particles. rapowali, czy też mówili, ewentualnie melodeklamowali 3D i Daddy G, a śpiewali Horace Andy i, uwaga, sam Damon Albarn. To był utwór Splitting the Atoms z płyty Heligoland. Know you and wanna keep you. Śpiewała Hope Sandoval, grała grupa Massive Attack. This Pulse, jedno no, w tej chwili jeszcze z ostatnich nagrań grupy Massive Attack. Audycja GH Plus dobiega końca. Zrealizowała ją Elżbieta Majnowska, przygotował i prowadził jak zwykle Grzegorz Hoffman. Dziękujemy Państwu za uwagę, życzymy spokojnej nocy, a na zakończenie jeszcze fragment jednej z najciekawszych polskich płyt ubiegłego roku. Grupa Zachwyt z płyty Wolniej, Ratatuj. Dziękujemy, dobranoc. Thank you.